وهدى للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور لاکھوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات منا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. آج کا دن جو ہم گزار رہے ہیں یہ ان ایام مبارکہ میں سے ایک دن ہے جن ایام میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں اور خدا کے گھر میں حاضری کے بعد اللہ کے احکامات کی تعمیل میں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور ذبیح اللہ کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں واقع میدانوں میں گردشیں کرتے پھرتے راتیں گزارتے اور ان اعمال کو ادا کرتے ہیں جنہیں اعمال حج کہا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام مبارکہ کو اپنے ساتھیوں اپنے رفقاء اپنے تلامذہ اپنے شاگردان رشید اپنے اصحاب اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہونے کا دعوی امت میں سے ہونے کا دعویٰ کریں یا آپ سے تعلق اور آپ سے رشتہ مودت کے اور آپ سے رشتہ اطاعت کے مدعی ہوں ان سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر اللہ انہیں استطاعت دے انہیں توفیق بخشے اور ان کے پاس زیادہ سفر موجود ہو تو وہ بھی ابراہیم اسماعیل اور حاجرہ کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح ان میدانوں کے اندر ان اعمال کو بجا لائیں گے جن اعمال کو ان مقدس اور برگزیدہ ہستیوں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جن اعمال کی بجا آوری کی تھی. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 124,000 یا اس سے کم و بیش ساتھیوں کو لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی طرح اللہ کی گھر کی زیارت اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے انہی ایام میں مدینہ طیبہ سے نکلے مکہ مکرمہ میں پہنچے اور پھر 8 ذی الحج کو اسی مہینے کی 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے کعبۃ اللہ کے پڑوس سے احرام باندھ کر میدان منا کی طرف روانہ ہوئے اور پھر وہاں سے عرفات پہنچے، پھر مزدلفہ میں رات گزاری، پھر واپسی پہ منا میں مقیم ہوئے، جمرات کو رمی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، پھر واپس کعبۃ اللہ پلٹے، طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سائی کی، اور کچھ دن مکہ مکرمہ میں اقامت گزین رہ کر واپس مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، اور روانگی سے پیشتر آپ نے کعبۃ اللہ کے جوار میں اور اس سے پہلے عرفات کے میدان میں دو انتہائی اہم اور تاریخی خطبات ارشاد کیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امت کے صاحبان استطاعت لوگوں کو اس بات کی تاکید کی اور تلقین کی کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو، زاد سفر اس کے پاس موجود ہو اور صحت اسے سفر کی اجازت دیتی ہو، اس پر لازم اور واجب ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اسی طرح اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور ان میدانوں میں پانچ چھ دن تک اسی طرح سرگردان رہے جس طرح میں اللہ کے خاتم النبیین اور سید المرسلین نے باوجود اپنی تمام رفعتوں، عظمتوں اور بلندیوں کے ان میدانوں میں اپنے دنوں کو گزارا، اور ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی هذا، اے لوگو اپنے تمام اعمال ان دنوں میں اس طریقے پر ادا کرنا جس طرح میں محمد الرسول اللہ نے ادا کیے ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے، جبکہ آپ نے ارشاد فرمایا لعلی لا احج بعد عامی هذا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد مجھے رب کے گھر میں حاضری کا موقع میسر نہیں آئے گا. چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان اعمال مبارکہ سے فارغ ہوئے تو آسمان سے بھی اس بات کی تائید ہو گئی کہ یہ سفر مبارک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سفر ہے، کیونکہ آسمان سے جبریل امین اس مشہور آیت کریمہ کو لے کر نازل ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے لوگو سن لو آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو اور اپنے انعامات کو جو تم پر کیے تھے ان کو اپنی معراج تک پہنچا دیا ہے، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو میں منتخب کر چکا ہوں، ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے بعد اسلام ہی کا سکہ چلے گا، اسلام کے سوا اور کسی مذہب اور کسی عزم اور کسی دین اور کسی دائرہ عمل اور کسی ضابطہ حیات کا سکہ نہیں چل سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے نزول نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ سفر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا آخری سفر ہے، کیونکہ دین مکمل ہو جانے کے بعد اب بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں باقی رہنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں. یہ وہ سفر مبارک ہے جس سفر کو سفر حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسلام کی تاریخ میں اسے حجت الوداع کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی حج تھا. اس کے بعد آپ نے حج کے سفر کے لیے روانگی اور حج کے لیے آپ روانہ نہیں ہوئے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جس سفر کو اختیار کرتے ہیں وہ سفر ملائے اعلیٰ کے پاس منتقلی کا سفر ہے. چنانچہ یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایام وہی حج کے ایام ہیں جس حج کو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام صاحبان استطاعت مردوں پر اور عورتوں پر تمام بالغ افراد پر فرض قرار دیا ہے. خداوند عالم نے ارشاد کیا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, ہر وہ شخص جس کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت اور ہمت موجود ہو اللہ نے اس پر حج فرض قرار دے دیا ہے. ہمت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہمت مادی ہوتی ہے ایک ہمت معنوی ہوتی ہے. ایک ہمت مالی ہوتی ہے دوسری ہمت جسمانی ہوتی ہے. معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے پیسے موجود ہوں اور اس کا جسم صحیح ہو سلامت ہو اور اس کے اندر سفر کرنے کی سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت موجود ہو اس پر حج اسی دن فرض ہو جاتا ہے جس دن یہ دونوں چیزیں اس کے پاس اکٹھی ہوتی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ جب انسان کے پاس صحت موجود ہو اور اتنے پیسے موجود ہو جائیں جن سے آدمی سفر حج کو اختیار کر سکے تب اسے حج کے ارادے میں حج کی نیت میں اور حج کے لیے نکلنے میں تاخیر نہ کرنی چاہیے بلکہ فوری طور پر اپنے اوپر عائد اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکل جانا چاہیے. یہ عذر کہ میرے بچے جوان ہیں میرے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے میرے گھر کی نگہداشت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے اس کا نہ قرآن کے اندر ذکر ہے نہ حدیث مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تذکرہ موجود ہے. بلکہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں تو میرے تمام معاملات کی نگہداشت خود رب العزت خود فرما دیں گے اور جس کے معاملات کی نگہبانی اللہ کے ذمہ ہو جائے اس کے معاملات میں کسی قسم کا خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے. اس بنیاد پر یہ لوگ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی کسی کے پاس اتنے پیسے موجود ہو جائیں جن سے وہ بآسانی اپنے اس سفر کو مکمل کر سکے اور اس کے بعد اس کے گھر والے کسی کی طرف احتیاج اور کسی کے محتاج نہ ہو, کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے پر آمادہ و مجبور نہ ہو اور اس کی صحت اسے سفر کی اجازت دیتی ہو, تو اس عالم میں اس سفر کو اختیار کرنے میں کسی قسم کی تاخیر روا نہ رکھنی چاہیے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حج بنیادی طور پر ایک جوان آدمی کے کرنے کا ہے. وہ شخص جس کی قوتیں مزمحل ہو چکی ہو جس کی طاقتیں جواب دے چکی ہو وہ کبھی اس طریقے پر حج کے اعمال اور حج کے ارکان کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر بالخصوص یہ چیز راہ پا گئی ہے کہ انسان اچھا بلا تمنگر ہوتا ہے اس کی صحت بہت عمدہ ہوتی ہے اور جوانی قوت طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے. حج اس پر فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اس فریضے کو ٹالتا رہتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ فریضہ صرف ان لوگوں نے ادا کرنا ہے جن کی کمریں جھک چکی ہو جن کی قوتیں مزمحل ہو چکی ہو جن کے اعصاب جواب دے چکے ہو جن کی طاقتیں کمزور پڑ چکی ہو پورا ہو چکا ہو. حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بالخصوص اور پچھلے زمانوں میں بھی بالعموم حج کے ارکان کو سوائے جوان آدمی کے کوئی صحیح طریقے پر ادا کر ہی نہیں سکتا، بجا لا ہی نہیں سکتا ہے. آج ہم نے دیکھا ہے بے شمار بوڑھے صرف اعمال حج ہی کو نہیں، ارکان حج کو، فرائض حج کو، واجبات حج کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم میں ان کے بجا لانے کی طاقت اور قوت موجود نہیں ہے. اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ اس مقدس سفر کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہے کہ جب بھی یہ فریضہ انسان کے اوپر عائد ہو، بغیر کسی تاخیر کے اس کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکل کھڑا ہو، اور اس کا بہترین زمانہ، لذت اٹھانے کا زمانہ، صحیح طور پر اس کو بجا لانے کا زمانہ، صحیح معنوں میں اس سے محظوظ ہونے کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک 18-20 مرتبہ جو مواقع میسر آئے ہیں حج کے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہر آنے والا سال اس سال سے کہیں کمتر ہے جو گزرا ہوا سال تھا. جب آدمی کے اندر پوری قوتیں اور پوری طاقتیں اور پوری توانائیاں موجود تھیں، تب جو اعمال حج کا اور تب جو ارکان حج کا بجا لانے کا مزہ آتا تھا، وہ اب نہیں آتا ہے. ہمارے جیسا آدمی جس کے لیے ساری سہولتیں میسر ہوں اور اللہ کی فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے ہر قسم کی آسائشیں اور آرام مہیا ہوں، بیشتر جو میں نے حج کیے وہ سرکاری مہمان کی حیثیت سے کیے، مختلف حکومت کے شعبوں کے مہمان کی حیثیت سے. اس کے باوجود میں نے یہ محسوس کیا کہ پچھلے برسوں کے ادا کیے ہوئے حج اس برس کے حج سے کہیں اور کہیں درجہ بہتر تھے. پچھلے برس جو میں نے حج کیا، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جو حج کے اعمال ادا کیے تھے وہ اس برس ادا نہیں ہو سکے. خود اس برس بھی میرا ارادہ تھا، لیکن اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اور صحت کی خرابی کے اتنا تھک چکا تھا سفروں سے، مجھے خدشہ تھا کہ میں صحیح طور پر اعمال حج کو بجا نہیں لا سکتا. جب میری یہ کیفیت ہو تو ایک عام بوڑھا جس کے پاس سارے وسائل اور اسباب اور ذرائع میسر نہ ہو، وہ کس طریقے پر اعمال حج کو اس طریقے پر بجا لا سکتا ہے جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لانے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے ان ایام میں جن میں انتہائی بھیڑ اور رش ہوتا ہے، ان ایام میں طواف کرنا ہی انتہائی مشکل ہوتا ہے. عام ایام میں جبکہ رش نہ ہو، طواف کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ طواف کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکر لگانے اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کا نام ہے، اس سے ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے. عام ایام میں اس کے لیے 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر آدمی انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طواف کے لیے نکلے تو زیادہ سے زیادہ 7 چکروں میں اور 2 رکعت نماز میں 10 منٹ لگتے ہیں. لیکن مجھے اتفاق ہوا ہے پچھلی مرتبہ، اس لیے کہ میں عین حج کے ایام میں پہنچا تھا، 6 تاریخ تھی جب میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوا، تو مجھے صرف ایک طواف کرتے ہوئے 55 گھنٹے سے زیادہ وقت جو ہے وہ لگا تھا. اس لیے کہ پورا مطاف، پورا حرم شریف بھرا ہوا ہوتا ہے اور انتہائی اوپر سے آدمی کو طواف کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ذرا پاؤں پھسلا تو پھر اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا. اس طرح یہ سب سے آسان رکن ہے حج کا، جس کے لیے اتنی محنت، اتنی کاوش اور اتنی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مطاف میں گر جائے پھر اسے دوبارہ اٹھنا میسر نہیں آتا. اس لیے کہ لاکھوں آدمیوں کا چکر چل رہا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو بچانے کے لیے رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا، اس لیے کہ پورا چکر جو چل رہا ہوتا ہے اگر وہ رک جائے تو وہ بھی پھسلا جائے اور پیسا جائے. اس لیے کوئی آدمی اگر ارادہ بھی کرے کسی کو بچانے کا یا رکنے کا تو رکنے کی اس کے اندر سخت طاقت تاب اور توانائی نہیں ہوتی. اسی طرح سات چکر جو صفا اور مروہ کے ہوتے ہیں عام ایام میں جبکہ رش اور ہجوم نہیں ہوتا اس پر ایک گھنٹے سے سوا گھنٹہ وقت جو ہے وہ لگتا ہے, لیکن رش کے دنوں میں اس پر کم از کم تین ساڑھے تین گھنٹے میسر آتے ہیں, ان کے لیے وقت چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی عورت کس طرح ایک گھنٹے اس بھیڑ کا مقابلہ کر سکتی اور مقابلہ کر سکتا اور کس طرح ساڑھے تین گھنٹے کے اندر یہ چکر مکمل کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد آج تاریخ کو جبکہ ساری کائنات ایک ہی میدان کی طرف روانہ ہو رہی ہوتی ہے, ہر حاجی نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے کپڑے اتار کر غسل کر کے دو سفید چادروں کو پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میدان منا میں پہنچنا ہوتا ہے اور وہاں پورا دن اور پوری رات بسر کرنا ہوتی ہے, اور عمومی طور پر یا انتہائی گرم راتیں ہوتی ہیں یا انتہائی سرد راتیں ہوتی ہیں. اب تو کئی برسوں سے انتہائی سخت گرمی چلی آ رہی ہے, لیکن آج سے تقریباً 20 برس پہلے جب میں نے پہلا حج کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے, اس دن انتہائی سردی تھی اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ بےچارے گاڑیوں کے نیچے اور جو مختلف قسم کے سائے کی چیزیں تھیں ان کے نیچے گھسے ہوئے تھے, اتنی شدید سردی تھی. تو یا انتہائی سخت گرمی ہوتی ہے اور آج کل گرمیوں کا زمانہ ہے, یا انتہائی سخت سردی, اور نہ گرمی کے بچاؤ کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نہ سردی کے بچاؤ کے لیے کوئی لمبا چوڑا اہتمام ہوتا ہے. خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر انسانوں کا ہجوم ہوتا ہے, پھر چلچلاتی ہوئی دھوپ, پھر عرفات کا سفر, پھر ایک ہی میدان میں ننگے سر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا, پھر وہاں سے شام ڈھلتے ہی مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا, کہ مزدلفہ میں کسی شخص کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا, رات وہاں گزارنی ہوتی ہے, کسی شخص کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی, کھلے میدان میں رات گزارنا ہوتی ہے. پھر وہاں سے پو پھٹتے ہی مشعر الحرام پہ اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے دوبارہ منا میں آنا, قربانی کے لیے تیاری کرنا, پھر بڑے شیطان کو مارنے کے لیے نکلنا, پھر رات وہیں گزارنا, پھر دوسرے دن تینوں شیطانوں کو مارنے کے لیے نکلنا, پھر تیسرے دن تینوں شیطانوں کے لیے مارنے کے لیے نکلنا, راتوں کو وہیں گزارنا, اور انہی ایام میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں آنا اور آ کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور صفا اور مروہ کی سعی کرنا, بال کٹوانا, غسل کرنا, کپڑے بدلنا, یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان 18-19 برسوں میں یہ دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں حج کے اعمال سے جی چرانے کے لیے, کہتے ہیں کہ مسئلے میں یہ جائز ہے, اس طرح بھی جائز ہے, اور معلم اور مصنف جن کے اوپر حاجیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر, وہ ان سے ارکان حج کو چھڑوا دیتے ہیں اور حاجی بھی خوشی خوشی چھوڑ دیتے ہیں, باوجود اس بات کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اعمال حج چھوڑ رہے ہیں, لیکن بہانہ ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود ان اعمال کے ادا کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت, طاقت اور سکت موجود نہیں ہوتی ہے, اس لیے وہ بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ چلو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو رہ گئی. 20-20-30-30 حاجی ایک ایک آدمی کو کہتے ہیں تم ہماری طرف سے کنکریاں مارانا, حالانکہ شریعت کے اندر بغیر کسی انتہائی شدید معذوری کے کسی دوسرے کو کنکری مارنے کے لیے وکیل بنانا درست نہیں ہے. 20-20 آدمی ایک آدمی کو کنکریاں دے دیتے ہیں, اس بیچارے سے اپنی کنکریاں نہیں ماری جاتی, وہ اسی طرح پھینک کے چلا آتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں مار آیا. ایک آدمی اپنی کنکریاں نہیں مار سکتا ہے. حقیقی بات یہ ہے, میں نے خود 20 سال کا تجربہ ہے کہ جوان آدمی, با ہمت آدمی صرف اپنی کنکریاں بڑی مشکل سے مار سکتا ہے. کہ جائے کہ کوئی 20 اور 30 آدمیوں کی کنکریاں پھینکے کون پھینکتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نام ہو جاتا ہے کہ ہم نے حج کیا، لیکن نہ حج کی ادائیگی کا لطف، نہ حج کے اعمال کا مزہ، نہ حج کے ارکان سے بحران دور، اور نہ وہ سبق حاصل ہوتا ہے جس سبق کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر اور کائنات کے مومنوں پر اس حج کو واجب اور فرض قرار دیا. یہ حج جو اصل بات کہنا چاہتا تھا اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر جفا کشی کا، ہمت کا، جد و جہد کا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی اور ایثار کا، اللہ کی راہ میں وقت کے ضائع کرنے کا، اللہ کی راہ میں مال کے ضائع کرنے کا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگانے کا جذبہ پیدا ہو، جہاد کا جذبہ پیدا ہو، صبر کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے احکامات پر انتہائی تلخی میں اور انتہائی سختی میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ اصل مطلب ہے حج کے فرض کرنے کا کہ اللہ رب العزت ایک مومن کو آزماتا ہے کہ کڑی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے بدن میری راہ میں نکلو اور کنکریاں مارو، میدانوں میں گھومو اور گرد و غبار میں اپنے آپ کو آلودہ کرو، اپنے سر کے بالوں میں غبار ڈالو، ننگے پاؤں چلو، جوتے ٹوٹ جائے تب بھی پرواہ نہ کرو، اور ان اعمال کو ان 3 دنوں میں ایک مشینی انسان کی طرح ادا کرو تاکہ تمہارے اندر ہمت، طاقت، قوت، توانائی اور اللہ کی بارگاہ میں ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو. اصل حج جو فرض کیا گیا ہے مسلمانوں پر اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے اور اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو جفاکش قوم بنانے کے لیے، جد و جہد کا عادی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اور اپنی راہ میں ایثار اور قربانی کے جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس فریضے کو مومنوں پر عائد کیا ہے. لیکن اگر انسان اس وقت اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے جب انسان کے سارے جذبات مر چکے ہوتے ہیں، جب ساری قوتیں اور طاقتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اس انسان نے اس حج سے کیا درس حاصل کرنا، اپنے آپ کو جد و جہد کا کیا عادی بنانا، جذبہ جہاد اپنے اندر کیا بیدار کرنا، اپنے آپ کو مشقتوں اور مصیبتوں کا کس طرح عادی بنانا ہے؟ اس کے اندر تو کوئی جذبہ ہی باقی نہیں رہا ہوتا، کوئی راکھ ہی نہیں ہوتی جو چنگاری بن سکے. اس لیے ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس قوت، طاقت اور داد سفر ہی اس وقت آیا ہے جب ان کی عمریں ڈھل چکی ہیں، ان کے ماں سوا میرا ایمانداری سے یہ نقطۂ نظر ہے کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر حج کو مؤخر کرتے ہیں باوجود اس بات کے کہ اللہ نے ان کو طاقت اور توانائی بخشی ہوئی ہوتی ہے، ان کو مال اور دولت دیا ہوا ہوتا ہے، بڑھاپے تک کے لیے اس کو مؤخر کرتے ہیں، ان کا کوئی حج نہیں ہے. حج ان کا ہے کہ جن پر جس وقت حج فرض ہو اسی وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کے لیے نکل کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، ان کے اندر ہمت ہو، ان کے اندر عزم ہو، ان کے اندر جان ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آدمی وقت کو ڈالتا رہے اور کہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اور کون جانتا ہے کہ اس پر بڑھاپا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے، کس کو معلوم ہے کہ اس نے کل تک زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا ہے. اور میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے جس پر حج فرض کیا اور اس نے فرضیت کے باوجود حج کو ادا نہیں کیا، آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مر جائے یا ہو جاتا ہے اس دن اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اسی دن سے اس کو حج کا ارادہ کر لینا چاہیے، حج کی نیت مان لینا چاہیے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے غریب ملک کے اندر حکومتوں نے مختلف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، ہر شخص جب چاہے سفر نہیں کر سکتا، حج کے لیے روانہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے قرآن اندازی ہوتی ہے، درخواستیں دینا پڑتی ہے، حکومتوں سے اجازت لینا پڑتی ہے. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ مسئلہ بتلایا تھا، اس طرح اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کر کے اپنی طرف سے کمرے ہمت باندھ لیتا اور روانگی کا عزم کر لیتا ہے، پھر حکومت کی طرف سے اگر اسے اجازت نہیں ملتی وہ اللہ کے ہاں بھری ہے، اگر اسی دوران اس کی موت آ جاتی ہے اور اس نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ اسے حاجیوں کی صف میں اٹھائے گا، اس کو حج کا ثواب حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے ارادہ نہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر حج کے دوران کوئی مر جاتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، قبر کے لیے روانہ ہوا ہے، لیکن موت آ جاتی ہے، فرمایا یہ خوش نصیب وہ خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائے گی اور یہ حج کی چادروں میں اٹھایا جائے گا، لبیک کہتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لوگ دور سے پہچان لیں گے. یہ وہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر پر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہوا تھا، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر حج کے دوران کوئی مر جاتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، قبر کے لیے روانہ ہوا ہے، لیکن موت آ جاتی ہے، فرمایا یہ خوش نصیب وہ خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائے گی اور یہ حج کی چادروں میں اٹھایا جائے گا، لبیک کہتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لوگ دور سے پہچان لیں گے. یہ وہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر پر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہوا تھا، اور اس کو موت آ گئی، اللہ نے اس کا بدلہ اس کو یہ دیا کہ آپ اس کو حج کے کپڑوں میں اس کو محشور کیا اور اس کو زندہ کیا ہے. یہ سفر اتنا مبارک سفر ہے، اور لوگوں اس سفر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کی برکتوں کو اس طرح بیان کیا، فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو شخص نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، صرف حج کی نیت سے اور کسی ارادے سے نہیں، سمگلنگ کے ارادے سے نہیں، اپنی بیٹی کے جہیز بنانے کی نیت سے نہیں، مال کمانے کی نیت سے نہیں، کوئی اور فریب کاری کے لیے نہیں، دنیا کی نمود اور نمائش کے لیے نہیں، دنیا کے اندر ریاکاری کے لیے نہیں کہ لوگ مجھ کو حاجی کہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے سفر حج اختیار کیا اور اس طریقے پر اعمال حج بجا لایا جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائے تھے، یا جس طریقے پر آپ نے حج کرنے کا ارشاد کیا تھا، نبی کائنات نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اس طرح حج مبرور ادا کیا، اللہ رب العزت نے اس کو جسم کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا کہ اس کے جسم پر گناہ کا ایک داغ بھی باقی نہیں رہتا، اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا. پھر اس کو یہ حفاظت میسر ہوتی ہے کہ وہ اس مقام پر، وہ مقام جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا سب سے اعلیٰ اور دنیا کا سب سے ارفع مقام کرا دیا ہے، کعبۃ اللہ، کعبے کا صحن، باب عالی اور حجر اسود کی درمیان کی جگہ جسے چمٹنے کی جگہ کہا جاتا ہے، ملتزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پاک صاف ہو کر ملتزم سے چمٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر اپنے رب سے کوئی سوال کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی زبان سے دعا بعد میں نکلتی ہے، عرش والا اسے پہلے پورا فرما دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کی دعا کے درمیان اور اللہ کی طرف سے قبولیت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہوتی ہے تو بندے کے گناہ حائل ہوتے ہیں. جب آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے پھر رب کے درمیان اور بندے کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے، ادھر بندے کے منہ سے نکلتی ہے بات، ادھر رب ذوالجلال اسے قبول فرما لیتے ہیں. لوگوں، اللہ رب العزت نے یہ سعادت اور یہ برکت اور یہ نصیبہ اور یہ قسمت صرف مومنوں کے لیے رکھی ہے کہ آئے اور اپنی زندگی کے عمر بھر کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر دھو دے اور اس طرح صاف پاک طاہر پوتر مظاہر ہو جائے گویا کہ ان سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ فرضت ہی نہیں ہوا ہے. لیکن یہ اس شخص کو سعادت نصیب ہوتی ہے جس نے حج کا سفر پاک پیسے سے کیا ہو, کسی کا اس سفر میں جی نہ دکھایا ہو, کسی کو دکھ نہ دیا ہو, کسی کو برا بلا نہ کہا ہو, کسی کی غیبت اور چغلی نہ کھائی ہو, کسی کے اوپر چھینٹے نہ پھینکے ہو, کسی کو گالی گلوچ نہ دی ہو. لا رفث تھا لا قصوص ولا جدال فی الحج, اپنی نظروں کو آوارگی سے بچایا ہو, اپنے جسموں کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھا ہو, اپنی زبانوں کو کینچی کی طرح چلنے سے بچایا ہو, غیبت سے جھوٹ سے بچایا ہو, اپنے جسم کو اپنے دل کو پاک رکھا ہو, اللہ اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. یہ سفر پھر انسان کو مختلف قسم کے درد, انسان کے لیے مختلف قسم کی موعظتیں, انسان کے لیے مختلف قسم کے سبق لے کے آتا ہے. اس سے انسان سیکھتا ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کس طرح کرنی ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مال جان کی قربانی کس طرح دینی ہے, اپنے گھر والوں سے کس طرح کنارہ کشی اختیار کرنی ہے, اپنے کاروبار کو اللہ کے لیے کس طرح ترک کرنا ہے. اس سے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یاد رکھو وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے اندر جذبہ جہاد موجود ہو, اور جن قوموں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود نہیں رہتا وہ قومیں زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان قوموں کو نہ زندہ رکھ سکتی ہے نہ زندہ کہہ سکتی ہے. زندہ آج ہماری مسلمان قومیں زندگی کے باوجود زندگی سے محروم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی ہو یا عجمی, ایرانی ہو یا رومی, تورانی ہو یا ترکی, ان کے اندر ہر چیز موجود ہے. اگر موجود نہیں ہے تو جذبہ جہاد موجود نہیں ہے. اس وجہ سے آج ساری کائنات کے اندر سب سے ذلیل قومیں اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کی قومیں ہیں. یہ امر واقعہ ہے. ابھی آپ جانتے ہیں میں یورپ اور امریکہ کے سفر سے واپس آیا ہوں. خدا کی قسم ہے وہاں ہر روز جب اخبارات اٹھاتے, ریڈیو سنتے یا ٹی وی کی خبریں سنتے تھے تو جی جلتا تھا, محسوس ہوتا تھا کہ ہم غلام ہیں اور یہ کافر قومیں آزاد قومیں ہیں. اس لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب یہ خبر نہ آتی ہو کہ آج مسلمانوں کی فلاں ملک کے اندر تباہی آئی ہے, آج فلاں ملک کے اندر بربادی آئی ہے, آج مسلمان فلاں ملک کے اندر قتل کیے گئے ہیں, آج فلاں ملک کے اندر مسلمانوں کا خون ناحق بہایا گیا ہے. کوئی دن میں جتنے دن امریکہ کے اندر یورپ کے اندر رہا ہر روز خبر آتی تھی. آج بیروت کے اندر ایک کار کے دھماکے میں 250 مسلمان مارے گئے ہیں, آج ہندوستان کے اندر اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے, آج اتنے فلسطینی کیمپوں کے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے, آج اتنے مسلمانوں کا خون ناحق کریٹیریا کے اندر بہایا گیا ہے, آج قبرص کے اندر اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے. اور ہر روز مسلمان ملکوں کے نمائندے اپیلیں کرتے ہیں ریگن کے ساتھ جو خدا کا باغی محمد الرسول اللہ کا باغی, یا گورباچوف کے بعد جو اللہ کا باغی رسول اللہ کا باغی دین اسلام کا باغی, ان سے اپیلیں کرتے ہم کو بچاؤ ہماری مدد کرو. اور مسلمانوں خدا کی قسم ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے, اس زندگی سے مر جانا اچھا. ہر روز مرتے ہیں, ہر روز جیتے ہیں, ہر روز مرتے ہیں, لیکن ہمیں حیا نہیں آتی کہ مرنا ہی ہے تو انسانوں کی طرح مرے, زندہ رہنا ہے تو آزادوں کی طرح زندہ رہے. اس زندگی کا کیا پانا, اس سے موت اچھی جو کسی سے مانگ کے لی جائے, جو کسی سے گداگری کر کے لی جائے. اگر افغانستان کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے تو مسلمان امریکہ سے مدد مانگتے ہیں, اگر لبنان کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جاتا ہے تو مسلمان روس سے مدد مانگتے ہیں. کوئی ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے جو نہ ہمیں امریکہ کی پرواہ نہ ہمیں روس کی پرواہ, ہم مانگتے ہیں تو رب مشرق و مغرب سے مانگتے ہیں. کوئی دنیا کا مسلمان ملک موجود نہیں. کیوں موجود نہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مسلمان ملک کے قوم مسلمان مذہب کے باسیوں کے اندر جہاد کا جذبہ باقی نہیں رہا. وہ مانگے تانگے کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہم کو بچا لے, وہ ہم کو بچا لے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو درس دیا تھا وہ یہ تھا, کوئی دنیا کی طاقت تم کو نہیں بچا سکتی, تم کو اگر بچا سکتا ہے تو رب ذوالجلال بچا سکتا ہے. اور رب ذوالجلال صرف ان کو بچاتا ہے جو اپنی زندگی کو اس کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں بچتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جہاد کے راستے سے ہم ہٹ چکے ہیں, اور محمد کا خطبہ جو آپ نے حجۃ الوداع میں دیا تھا ہم کو یاد نہیں رہا. نبی کا دوسرا خطبہ جو آپ نے حج سے فارغ ہو کر کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دیا تھا وہ بھی ہم کو یاد نہیں رہا. آج مسلمان بدبختی کا شکار, کوئی عربی ہونے پہ نادان, کوئی ایرانی ہونے پہ فخر, کوئی پاکستانی ہونے پہ غرور, کوئی ترکی ہونے پہ تفاخر, کسی کو یاد نہیں کہ کائنات کے امام نے حجت الوداع کے دن عرفات کے کھلے میدان میں 2,50,000 سے زیادہ اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على ابيض ولا لابيض على احمر الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. سن لو, آج تمہارے سارے نفسی غرور اور تمہارے سارے بطنی تباہر محمد نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیے ہیں. سن لو, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی سفید کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں. سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. آج کہاں گئی ہے یہ بات؟ آج پیسے پر ضرور ہے عربوں کو اور بدبخت. خدا کی قسم میری بات کو یاد رکھنا, اس امت پر عذاب آنے والا ہے, اور سب سے پہلے جن پر عذاب آئے گا وہ عربوں پر آئے گا. اس لیے کہ عرب اربوں روپوں کے مالک, خربوں ڈالروں کے مالک, پٹرول کی دولت نے ان کو مالا مال کر دیا. صبح گنے چراتے تھے, رات کو مرسیڈیز اور کیڈیلیک کاریں ان کے پاس تھیں. صبح بھوکے سوئے, رات کو مال و دولت کے انبار لگ گئے. ان بدماش اور بدبخت اربوں نے اپنی دولت کو اپنے رب کی خوشنودی میں صرف نہیں کیا, الا من رحم ربک, چند لوگوں کو چھوڑ کر 18 روپیہ رب کی نافرمانی پر صرف کیا. خدا کی قسم ہے یورپ کے دورے میں, امریکہ کے دورے میں ہر روز شرم سے منہ چھپاتے تھے, اربوں کی کہانیاں چھپی ہوئی. ایک ایک عرب نے ایک ایک کروڑ ڈالر وہاں کے جوئے خانے میں ایک ایک رات میں ہرا دیا ہے. ایک ایک عرب نے 2-2, 3-3 کروڑ ڈالر کا گھوڑا خریدا ہے ریس کے لیے. ایک ایک عرب نے ایک ایک رات میں نائٹ کلب کے اندر کروڑ کروڑ 2-2 کروڑ ڈالر جو ہے وہ فاحشہ عورتوں پر نشاور کیا. یہ مرنے کی علامتیں ہیں, زندہ رہنے کی علامتیں نہیں ہیں. وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہتی جو بدکاری کا اور بدماشی کا شکار ہو جائے. وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو محمد کی پیروی میں جب آپ کوسی کو اختیار کرتی, خرامے پہن کر کیسرے روم اور کسرائے ایران پر حملہ آور ہوتی, اور ان کے پاس تلوار کے جھانپنے کے لیے میان نہیں ہوتا, اور جب ان کا مزاج اڑایا جاتا ہے تم لڑنے کے لیے آئے ہو اور تمہارے پاس تو اسلحے کو جھانپنے کے لیے میان بھی نہیں ہے, ٹاکیاں لپیٹ رکھی ہیں, تو وہ جواب دیا کرتے تھے, لوگوں سنا, بہادر تلوار کے میان کو نہیں دیکھتے, تلوار کی دھاروں کو دیکھا کرتے ہیں. آؤ کوئی ہماری تلوار کی دھار کا مقابلہ کر کے دیکھو. آج عرب عیاشیوں اور بدماشیوں کا شکار, اور سب سے پہلے اللہ کا عذاب ان پر آنے والا. اور ہم پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے نہیں دیا, اس کے باوجود ہماری بدماشیاں عیاشیاں عروج پر ہیں. ان کو تو دیا تھا وہ بچے تھے, ہم بغیر دیے کے بچے ہوئے ہیں. بھوکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں پر لعنت کی ہے. نبی جس نے کبھی اپنی زبان سے بری بات نہیں کہی, سخت بات نہیں کہی, اس نبی نے تین آدمیوں پر اپنی زبان سے لعنت کی. فرمایا بھوکا متکبر, اس پر اللہ کی لعنت. ایک بھوکا اور پھر متکبر, کسی کے پاس پیسے ہو وہ تکبر کا اظہار کرے, بات سمجھ آتی ہے, بھوکا بھی اور متکبر بھی. اور وہ بوڑھا جو بوڑھا بھی ہے بدماش بھی ہے بدکار بھی بوڑھا, اور ہماری حالت یہ ہے بھوکے بھی اور متکبر بھی. اسی وجہ سے ہماری حالت انتہائی خستہ, ہمارے حالات انتہائی پریشان کر, اور پاکستان جس قدر دنیا میں نکو ملک بن گیا ہے اس قدر نکو ملک دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. بیرونی دنیا میں اسے امریکہ کا گداگر کہتے ہیں لوگ, کہ یہ امریکہ کے اشارے ابرو پہ جی رہا ہے, اور ضیاء الحق ان بے شرموں کا قائد, سارے بے غیرتوں کا رہنما. ضیاء الحق عمرے کے لیے جا رہا ہے, حج کے لیے جا رہا ہے, بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ امت کہاں جا رہی ہے. ہر روز ملک کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں, ملک کا امن و امان درہم برہم ہو چکا ہے, ملک کی فضا زہر آلود ہو چکی ہے. ہر بات کہتا ہے قوم کو نہ کبھی روسی خطرے کے مقابلے میں, نہ کبھی ہندو خطرے کے مقابلے میں کبھی جہاد کی تیاری کے لیے نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ خود بزدل بزدلوں کا سردار سمجھتا ہے اگر قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو گیا, سب سے پہلے قوم اگر مجاہد بن کر نکلے گی, اگر کسی کا گلا پکڑے گی تو میرا پکڑے گی. اور اس بدبخت کی بے ایمانی کو دیکھو, ملاؤں کو, سرکاری ملاؤں کو اس بات پہ لگایا ہوا, اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم کو معلوم نہیں جو کس طرح ہمارا مزاق اڑاتے ہیں. ہر روز خدا کی قسم ہے یورپ اور امریکہ کے اخباروں میں کارٹون بنے ہوئے کہ ضیاء الحق 9 سال سے حکمران ہے, اور 8 برس تک اس طرح حکمران رہا کہ کوئی کام اگر کرنا چاہے تو اس کو کوئی ٹوکنے اور روکنے والا موجود, ماشاءاللہ کوئی حکومت نہیں تھی, صرف یہ تھا. اور ساتھ بلا سرکٹ گئے حکمران رہا, اسلام کی الگ نافذ نہیں تھی, اسلام کی الگ بھی نافذ. جب بدبخت دوسروں کو پارٹنر بناتا ہے, ملاؤں کو کہتا ہے ان سے مطالبہ کرو شریعت نافذ کرے. ہم نے یہ سنا تھا کہ اقتدار سے محروم مطالبہ کرتے ہیں, یہ اقتدار پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مطالبہ کرو. اس سے زیادہ بےایمانی کوئی ہو سکتی ہے؟ خود صدر ہے, 8 سال بلا شرکت غیر حکمران رہا, اور آج بھی اس کی حکومت ہے. اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے, ملاؤں کو پاگل بنانے کے لیے, اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں مطالبہ کرو حکومت سے, شریعت نافذ کرے. اور تو خود حکمران ہے, مطالبے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر کرنا چاہتا اور سال تو کر چکا ہوتا. آج بھی اگر کرنا چاہے تو کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا موجود, لیکن مولوی ہے بے وقوع بنے ہوئے بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والے, اور مولوی کچھ بے وقوع بنے ہوئے کچھ حکومت کے اشاروں پر لوگوں کو بے وقوع بنانے پر تلے ہوئے. بےمان بدنیت یہ ان کی نیتوں میں ہو, اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارے, کوئی جہاد کا جذبہ نہیں. خدا کی قسم ہے مجھے ڈر ہے, یہ آئے دن کے راجیو گاندھی کے دورے روس کے یہ دلا مقصد نہیں ہے. آج یہ خبریں منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ اندرا گاندھی نے 1984 میں پاکستان پر حملے کا ارادہ کر لیا تھا. اگر عرش والا نہ بچاتا, ان گھبروں کے اندر ملک کو بچانے کی ہمت اور طاقت موجود, اور جو ملک کے امن و امان کو نہیں بچا سکتے انہوں نے ملک کو کیا بچا سکتا؟ اللہ نے کہا اب پھر وہی منصوبے بن رہے ہیں, اور یہ خواب خرگوش میں مزے لے رہے ہیں, اور کالو کوال کو یہاں چھوڑ دیا, خود حج کے لیے چلا گیا ہے. اور حالت یہ ہے بزدلوں کی, خود جلسے کا اعلان کیا, خود 14 تاریخ کے جلسے کا خود اعلان کیا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اعلان کرو, ہم تو یہاں ہی نہیں تھے, خود اعلان کیا. مخالفوں نے اعلان کیا, بیوی بلی کی طرح بھاگ گیا ہے. اگر مرد کا بیٹا ہے تو مقابلہ کر, اگر مقابلہ نہیں کرنا تھا تو پندرہ کیوں لیا تھا؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اس طرح حکومت نے اپنے آپ کو بے آبرو اور رسوا کیا ہے کہ اس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ بنی. حکمران خود فیصلہ کرتے ہیں جلسہ کرنے کا اور پھر خود ہی اس فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں، حیا بھی نہیں آتی. اور پھر جو کچھ کل ہوا ہے، گولی چلی ہے، لاٹھیاں برسی ہیں، آنسو گاس پھینکے گئے ہیں، چار چھ آدمی مر گئے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ یہ گناہ کس کے سر پر ہے؟ بتلاؤ قیامت کے دن اس کا کون جواب دے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جو کہی تھی خطبہ حجت الوداع کے بعد کعبے کے غلاف کو پکڑ کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے کعبہ تو بڑا مقدس، تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت بڑی. دنیا کے اندر کعبے سے زیادہ مقدس مقام کوئی دوسرا موجود؟ کوئی دوسرا مقام کعبے سے مقدس نہیں. محمد الرسول اللہ کہنے والا کون ہے؟ ناطق وحی، ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحی. وہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس وقت بولتا ہے جب اللہ بولنے کا حکم دیتا ہے. اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کہا تھا، اے کعبہ تو بڑا مقدس، تیری بڑی بڑائی، لیکن میں کبریا کی بڑائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک مومن کا خون تجھ سے بھی زیادہ مقدس ہے. ایک مومن کا خون کعبے سے بھی زیادہ مقدس. آج کہاں ہے مومن کے خون کی نگہداشت؟ حکومت امن و امان قائم کرنے سے آری ہو چکی ہے. ہر روز مسلمان مر رہے ہیں، ہر روز مومنوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسے عالم میں آدمی کہے تو کیا کہے، پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نہ اگر کو میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یاد رکھو لوگوں، حج کا سبق یہ ہے کہ وہ قوم زندہ رہتی ہے جس کے اندر اللہ کی راہ میں کٹنے کا، مٹنے کا، لٹنے کا، پٹنے کا جذبہ موجود ہو. اور جس قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا. اور جس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو، بے سہارے پورے کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹنے سے بچا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.